सुनती हूँ जब जब भक्तों पर अति झंझट संकट आते हैं, तब तब तज कर वैकुंठ धाम भूलोक आप झट आते हैं। मेरी बारी पर बनवारी किस कारण देर लगाई है, श्रीपति के आज नाम की ही अब मैंने टेर लगाई है। दुःशासन चीर खींचता है, लख रही सभा यह सारी है, तुम बिना खबर लेने वाला दिखलाता कौन मुरारी है। सुनी टेर द्रौपदी की, विकल हुए गोपाल, कहीं वेणु कमली कहीं कहीं गिरी वनमाल। सच है जब जीव अन्न को तज हर की हो आरती बुलाते हैं, भगवान भक्त की रक्षा में अपनी सब शक्ति लगाते हैं। सबके तज आश जानकी ने जब रघुनंदन का भजन किया, हरि ने खंडन को दंड किया, अभिमान नृपों का मथन किया। ज्यो ज्यो ही था खींचता दुःशासन उबे पीर, त्यों त्यों ही बढ़ रहा था द्रौपद सुता का चीर। द्रौपद वस्त्र में जाने का कितना जादू था भरा हुआ, सुनने में भी आया न कभी इतना जादू था भरा हुआ। कोई कहता है एक बार दाई उंगली में गिरधर की, वह चली रुधिर की प्रबल धार, लग गई नोक थी निज सर की। अपनी साड़ी का सिरा फाड़ पट्टे दी लगा द्रौपदी ने, पल भर में मोहन भैया की पीड़ा दी भगा द्रौपदी ने। उसके बदले में मनमोहन वस्त्रों को लिए बढ़ाते थे, उपकार नहीं कुछ करते थे, अपना ऋण पूर्व चुकाते थे। है राय किसी की यमुना में नंगे व्रज वधु नहाती थी, जल भीतर क्रीड़ा करती थी, मन में कुछ नहीं लजाती थी। नटवर ने चट तट पर आकर पट झपट उठाए सखियों के, चढ़कर कदम्ब पर छुपा दिए जो तीर चुराए सखियों के। इन वस्त्रों को ही उठा उठा द्रौपदी चीर थे बड़ा रहे, यों एक पंथ दो काजों का थे पाठ विश्व को पढ़ा रहे। मैं तो कहता हूँ बचपन से हर कमली ओढ़ा करते थे, इस दुर्दिन के ही लिए वस्त्र अनमोल जोड़ कर धरते थे। जो कुछ भी हो यह दृश्य देख संपूर्ण सभा दल चकित हुआ, खींचता खींचता वस्त्रों को दुःशासन हारा चकित हुआ। समझ ना पाया चीर को बड़ा रहा है कौन, भीष्म भूप धृत राष्ट्र से बोले हो क्यों मौन। अब तो उर अंतर के दृग से अब लोको अत्याचारों को, सीमा से बाहर पहुंच चुके बस रोको अत्याचारों को। वरना यह हर की गुप्त शक्ति पल भर में प्रलय मचाती है, हो चुकी समाप्त वस्त्र लीला, अब माया और रचाती है। सचमुच कौरव सभा में था उस क्षण भूचाल, कंपित हो धृत राष्ट्र नृप, बोल उठे तत्काल, द्रौपदी आज मैं सच मानो हर्षित तेरे सतीत्व पर हूँ, इस सदुपलक्ष में पुरस्कार देता आशीष और वर हूँ। जाओ पांडवों समेत तुम्हें बंधन से मुक्त किया मैंने, रानी कहलाओ सुख पाओ सब वापस राज दिया मैंने। देख इस तरह सती की महिमा का उत्थान, देवगा उठे व्योम में गौरव गुण का गान, जय जय महिमा की मूर्ति देवी, जय जय जय जय महिमा की मूर्ति देवी, जय जय। जब कठिन समस्या आती है सुलझाई तनिक न जाती है, तब तुम करती हो पूर्ति देवी माँ। जब कठिन समस्या आती है सुलझाई तनिक न जाती है, तब तुम करती हो पूर्ति देवी। वैसे विनम्र अबला हो तुम, क्या रण के योग्य भला हो तुम, फिर भी भरती विस्फूर्ति देवी, जय जय महिमा की मूर्ति देवी, जय जय जय जय महिमा की मूर्ति देवी, जय जय। इस प्रकार गा रहा था गायन देव समाज, पांडव फिर करने चले इंद्रप्रस्थ का राज। महाभारत कथा संख्या 12। भगवत प्रेमी जन, आइए सुनते हैं किरातार्जुन युद्ध। नाथ करुणार कर दो मति विमल सब तोर कर दो, नाथ करुणार कर दो मति विमल सब तोर कर दो, दूर हो चिर नींद गहरी जाग जाए भाव प्रहरी, बह उठे आनंद लहरी, नाथ करुणार कर दो कुछ ठिकाना ठार कर दो, नाथ करुणा और कर दो। वीरता का गान फिर हो देश का उत्थान फिर हो, नम्र जन का मान फिर हो, शौर्य को सिर मार कर दो, नाथ करुणा और कर दो।